بابا فیضان سنت سے دو درس دینے یا سننے میں کیا حکمت ہے؟ درس دینا یقیناً کار ثواب ہے، اس میں قرآن کا ترجمہ پیش کرے گا، حدیث پاک سنائے گا اور شرعی احکام بتائے گا۔ حدیث پاک میں کہ تیرے ذریعے کسی ایک کو ہدایت مل جائے، مفہوم ہے حدیث کا، وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ کے درس دینے کے ذریعے کسی ایک نے اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیا، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا، وہ دوسرے کو بتائے گا، دوسرا تیسرے کو بتائے گا، ان سب کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ بے اندازہ ثواب ہے درس دینا، تو میں سمجھتا ہوں دعوت اسلامی کی سب سے آسان سرگرمی ہے، بہت آسان مدنی کام ہے کہ کوئی ذہن اس میں کھپانا نہیں پڑتا، وقت لگانا نہیں پڑتا، چند منٹوں کے لیے کتاب کھول کے پڑھ کے سنانی ہوتی ہے۔ آپ کو یہ بھی تکلیف نہیں دی گئی کہ اس کے خلاصے کرو، وضاحتیں کرو، آپ کو یہی عرض کیا گیا کہ بالکل جو لکھا ہے وہی پڑھ کر سنا، سب سے آسان کام۔ اور اس کے فوائد کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ہند کا ایک واقعہ ہے کہ عیسائی بھائی نے مکتوب دیا تھا کہ میں بد مذہبوں کی صحبت میں بیٹھ کر میرے جو ذہن تھا وہ خراب ہو گیا تھا، بے عملی ویسے ہی پہلے سے تھی، گھر کا ماحول بھی ماڈرن تھا اور ہم لوگ یعنی کہ عملی طور پر دین سے بہت دور تھے۔ ایک بار گھر میں سب مل کر ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہے تھے، اتنے میں میرا 17 برس کا چھوٹا بھائی گھر میں داخل ہوا اور اس نے نگاہیں نیچی کی ہوئی تھیں اور دراز کھولی کبڈ کی اور کوئی چیز نکال کے بالکل اس طرح چلا گیا کہ اس نے کسی طرح دیکھا نہیں۔ تو مجھے اس کا رویہ کچھ بدلا سا لگا، مجھے تعجب ہوا، تو میں نے اس کو ڈانٹ کر کہا کہ تو نے یہ کیا بدتمیزی کی کہ آج تو نے ہم سے رخ تک نہیں ملایا۔ تو والدہ نے خلاصہ کیا کہ یہ دعوت اسلامی والوں کے اجتماع میں جانے لگا ہے اور اس میں میرے صاحب نے قسم کھائی ہے کہ میں ٹی وی کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ تو مجھے اور بھی عجیب سا لگا کیونکہ میری تو صحبت بھی بری تھی۔ میں نے اس سے غصے میں آ کر اپنے بھائی سے بات چیت بند کر دی۔ چند روز کے بعد میرے بھائی نے ایک اور کام شروع کر دیا، ایک کتاب لے کر بیٹھ گیا اور سب کو جمع کر لیا گھر والوں کو۔ میں نے کتاب کو دیکھا تو اس پہ فیضان سنت لکھا ہوتا، مگر چونکہ میں تو بکھرا ہوا تھا تو میں اس کی کتاب سننے کے لیے قریب ہی نہیں گیا، سب گھر والے سنتے رہے۔ چند روز تک یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر میرے ذہن میں ایک بار آیا گیا میں سنوں گی کیا پڑھ کے سناتا ہے، تو ایک بار میں بھی بیٹھ ہی گیا۔ جب میں نے سنا تو آیت پڑھ رہا تھا، حدیث شریف پڑھ رہا تھا، تو مجھے تو بہت پسند آیا، وہ اچھی باتیں بتا رہا تھا۔ تو میں دوسرے دن بھی بیٹھ گیا، تیسرے دن بھی بیٹھ گیا اور یوں درس سن سن کر میرے اندر جو تھا وہ غصہ ختم ہو گیا اور یہ باتیں جگہ بنانے لگی، یہاں تک کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں مدنی رنگ چڑھنے لگا۔ نتیجتاً ہم نے آپس میں مشورہ کر کے ہمارے گھر میں جو مختلف کمروں میں 3 ٹی وی رکھے تھے وہ ٹی وی بھی نکال دی اور ہمارے گھر میں الحمدللہ مدنی ماحول بن گیا۔ تو ابھی آپ نے درس کی اہمیت ساحل نے پوچھی تھی تو میں نے عرض کی کہ درس میں بہت سارے ثواب بھی ملتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں اور ساتھ میں گھر میں مدنی ماحول بننے کا بھی سامان ہوتا ہے۔ تو آپ کو باہر کے ساتھ ساتھ گھر کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، بلکہ جو گھر کے ذمہ داران ہیں اور ان کے ماتحت گھر کے دیگر افراد ہیں ان کو تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن پاک میں یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ۔ تو اس لیے درس ہی ضروری ایسا نہیں ہے، درس بھی ایک ذریعہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی صورت نکالی جائے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے آپ گھر میں درس ضرور دیا کریں، یعنی یوں سمجھیں کہ آپ کو یہ ایک ہی درس دینے کی صورت بن سکتی ہے، دو آپ دے ہی نہیں سکتے، تو میرا مشورہ ہے کہ پھر آپ گھر پر ڈن کریں کہ ٹھیک ہے اب میں صرف گھر میں درس دوں، دوسری جگہ درس دینے کے بجائے آپ گھر میں دیں، جبکہ گھر والے آپ کے سنتے ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہوں گے، گھر میں جب درس کے ذریعے ذہن بنے گا کہ کیسیٹیں بھی سنیں گے انشاءاللہ آپ کو اجتماع میں جانے کے لیے بھی چھوٹ ملے گی، یہاں تک کہ انشاءاللہ آپ کو قافلوں میں سفر کی بھی اجازتیں مل جائیں گی، ایسے موقع پر جب 30-30 دن کا رمضان المبارک کا اعتکاف ہوگا تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی آپ کو اجازت مل جائے گی، اور اگر گھر میں مدنی ماحول نہیں ہوگا تو ان مدنی کاموں کے لیے آپ کو رکاوٹیں کھڑی ہوتی رہیں گی۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔